sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolou mbokk yi sunu khutba tay moy ramadan madrasatul akhlaq wéru koor école pour defar jikko yi sunu borom subhanahu wa ta'ala moy bur bi beug ci ñun ñu defaru ñu defar suñu jikko mo beug ci ñun ñu bax motax mu indil ñu ben école bo xamne dinañ ci mëna def formation nangami fan pour ñu mëna bax jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma neena iza sumta falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanak anil kadhibi wal maharim wada azal jari wal yakun alayka waqarum wasakina yawma sawmik wa la taj'al yawma sawmik wa yawma fitrika sawa jabir neena yow mbok julit bi so woré iza sumta mune fal yasum sam'uk fexel ba say nop na wor fexel ba say beut na wor fexel ba sa lamign na wor ci fen ci lu aram mune bu lor de kendo nanga wegu nanga dal mune bis bo woré warul nurok bis bo worul bis bo xey nek ci koor warul nurok bis yi nga xamne woro borom xam xam ni ne asiyam siyamul jawarih koor du bayi lek rek du bayi nan waye fexé ba cieur yi wor la sawmul jawarih waye mune wa wasilatu li tahsin al akhlaq kor da ñew pour dimbali ñu pour jappale ñu pour suñuy jikko mëna bax waye gis ngeen tay li tax jikko yu munta bax moy kor gi mo baxul ndax ñun ñep ñu upp ci ñun sawmul jamaa lañuy wor lan moy sawmul jamaa moy ñep wor nañ worna nit ñi bayi nañ lek bayina lek nit ñi bayi nañ nan bayina nan lolu moy sawmul jamaa lolu ñepp ang koy def waye neke lolu lan moy ñuy wone lolu kessa du wor moy yenente bi moko leral sallallahu alaihi wasallam ene koor du bayi lek rek du bayi nan lolu tax yenente sallallahu alaihi wa alihi wasallam muné man lam yada qawla zur wal amala bi falaysa lillahi haja fi an yad'a ta'ama wa sharaba yenent bi neena sallallahu ku bayiwul waxi tiaxan ak diko jeffe wor ba pare nek ci tiaxan nek ci theater yi di saboter islam gis ngeen buñu woré ba ngone bay dok television yep yu upp ci nak dekk bi ngay gis ay artiste ay theater kat ñuy saboter diine waaju julli du ko yegali ku wor du ko yegali koor kooru galle kenn xamul gaay lu ñuy nuru di saboter diine su ko defé genn walu population bi yépp tok di sétane li ci gëna dangereux moy yow jullit bi nga tok di sétane loolu yaak say doom di rétane kuy saboter julli di saboter koor sabote imam sabote alquran ngay setan sa dom di setan lolou ngeen diree yeen ñaar moy xale bi euleuk man na def lolou man na wor ba digg becc ak mu dox lutax parce que demb gison nga ko gison nako ci tele bi yow nga tok di setan lolou waxo ci dara ñun ñep genn wal gi yep ci lolou lañ nek moy dañuy bayyi lek rek bayyi naan motax jikko yi du defaru lolou moy sawmul jamaa worando ñun ñep nañ worando togondo bo démé ci nafilé bi tamit mu nek taxawondo selmalando amul ben résultat bu jaamu yalla yi tay di def té la taxon ñuy wor moy la'allakum tattaqun ndax ngeen man ci defar seen jikko ngeen ragal yalla mune laysa siyam min al-akli was-surb wa innama siyam min al-laghwi war-rafas kor du bayi lek rek ak nan waye moy lan moy bayu mbosor bayi tiaxan même bu la ci nit beugé yob xala yonent bi lum wax mune so woré sax nit beug la jëlé ci sa kor indi la ci tiaxan yi lan la wax nang ko wax inni saim man dama wor baat bobu suko nopu degge ngay wax ak kenn muy tontu ba ci yag mune la inni saim sa yo degge baat bobu rek warna am lu mu sop ci yow baatu dama wor warna am lu mu defar ci julit baatu dama wor warna soppi sa comportement warna soppi sa melokan warna soppi sa jikko waye warna soppi sa khalat baat bobu di baatu dama wor fa qala inni sa'im alquran ngi ni diñu wax samaratu siyam yalla moko wax ci quran wéru koor garab la ki wor ba ngon tok ci képaru garab gi su woré ba dog jot war nañ ko laaj waaw yow ci garabu képaru koor nga yenn mu né waaw ñu né ko lo fa jëlé no gisé képar gi war na mëna tontu wéru yalla su lako yalla joxé bës bu nek nga xey di wor suba ba ngon ba koor gi jeex suñ la laajé yow koor gi lo ci jëlé war nga joxé résultat war nga tontu mais mal asaf nit ñi dañuy wor ba ngon duñ ci jëlé dara bala ngay xamné duñ ci jëlé dara moy dog jot nga genn ci mbedd yi fekk ruku bu nek angle bu nek gaay taxaw cigarette bi di jolli pon bi naw musique bi takar nasé wala nga gis gaay tak dal yi jubal geej amna terrain bu ma rombu fi barki demb fi bu ngeen di ñew terrain bo ma rombu jakkay ma rombu ñuy nafi la yépp terrain bo mo leen ëpp nit terrain ba nga fi ci sefa fi fama dekk nak wetu geej gi mom kenn du wax fofu dafa melne dañu ne dafa am ben milliardaire bu fi taxaw ku fi ñew da ngay enveloppe 5 millions ni lañ gaay def fuf fuf fuf jëm geej kon lool mo lay wone koor gi nit ñi di wor amul ben resultat amul ben njëriñ lutax ndax sawmul jamaa lañu def woruñu koor go xamne da fay defar jikko koor dafa am samar dafa am meññef sunu borom subhanahu wa ta'ala mo ñu wax meññef gi moy lan ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun mbolem ibada mbolem yalla jaamu bu muñu sant nañ ko def resultat bi moy ragal yalla lañ ci jëlé resultat bi budé julli resultat bi muy def su nango su dëgg gi su julli gi dëggo moy doto def bakar inna salata tanha anil fahsha wal munkar dafa am ben jigen dom bour la dafa am alal ndax papam bour la baye may ko alal bu bari mune alal ji dama ci tabax jak mu jënd pak terrain ñu commencé diko tabaxal jakka ji mune fokk ma dem ci jakka ji julli fa ñaari rak waye lolou bala muy meuna nek bis buma fay yex ci liggey kat yeb nak leen genn ci biti ndax bëgguma jaxaso ak ay goor nañ genn ñep bëgguma ben goor gis sama yaram bis bu muy ñew di julli ci ñaari rak yoyu ngir sant yalla ci bir jakka ji ñu genn liggey kat yi bañ jeex ci biti mu dugg ñu lal mu lal sijaada bi day mur kanam gi mu daldi dindi muray bi mu defon ci kanam gi ndek ci bir jakka ji amna ben way bo xamne gennul wacc genné wuñ ko mi ngi ci soror bi ci kaw biñuy genné nit ñi dañ ko faté waji daldi xol kanamu ndaw si gis ko muy julli rek ndaw si daldi dugg ci bir xol bi mu bëgg ko mu yendo mbeugel gogu ci kaw minbar bi bamu wacc mu yob ko sen keur xeyewat ko wacca wat ko beug bim beug ndaw si japp ko mu commencé febar yaayam xol ko ne ko lan la mu ne ko man dama beug doomu bur bi waw luy sabab bi mu dal koy neteli man dama ko gis rek ma beug ko yaay ji ne ko xaaral ma dem xoli bala ngay de mu dem yalla dimbali ko mu am accès ci ndaw si muneko man de defa ajo ma fi indi luy sa ajo muneko sama dom mo la beug te neena bula takul dey de mune fan la ma gisse fan la ma xame mu dal koy netali niko kerek ba nga ñewé ci jakka ji di julli ñaari rakka yi bi nga dinde mu fular bi sa kanam rek mom mu ngi won ci kaw dañu genné jakka ji ñepp bam dess mom dañ ko fatte mune fofu la la xolé ndaw si nako d'accord na yaaji kontan daw waye bala yaaji dem ndaw si bimu ne ko kontan na dafa ne ko dafa am charte suko sa dom nango rek ñu daldi tak sey bi mu ne ko charte bi lan la lokoy chartal mu ne ko amna ben jakk bu nek place sangam mu ne waw mu ne day dem julli fa rek 40 jours 40 jours yi su matin mu ñew ñu def mariage bi yaaji daw daw bo xamne deggewuko jam ñew wax ko xalé bi kontane ben kontane bo xamne fekk ay bagage am outeli jakka ja mu def fa 5 jours 40 la mbeugel gi commencé wañeku mu def fa 10 jours beugatul ndaw si yalla la beug legi 10 jours la fa def mbeugelu ndaw si deñ mbeugelu yalla daldi dugg mu beug yalla parce que julli ge nangou mu defa 15 jours mu fatte ndaw si mu defa 30 jours gisatul kenn ko dul yalla mu ñibi si melna dara yobbu ko won yaaji diko deglu gis ko muy xey di wacc di ñew yaaji jek jek ne ko yow he yow lu la taxone dem jakka ja mu ne ko fi ma tollu ni gisatuma ci kaw suuf kudul yalla mako bugon bugatumako ma julli gi mo nangu jaamu yalla bi bu nango doto gis len dul yalla waye jaamu yalla bi bu re dang koy def rek ngir nako def mu jeex meme lol ngay deg legi ci dekk bi julli day jot ñu ne nañ gawa nañ ko door mu daan waaw wala nga deg waji ne jengu nako hay koor gi ma ngi jengu de ñaata fan nga amagum bon ma ngi amna nangam jengu nako ma ngi jengu jaamu yalla du jengu jaamu yalla du door mu daanu waye dafa ñew pour defar la yow mi doomu adama julli dafa ñew pour defar nit koor da ñew pour defar nit koor la la la téré xol lu aram lepp ñu ne bu ko def pour nga yar bakkat bi pour nga mëna normal pour nga yaru pour nga nek julit waye su fekente ne dañuy wor rek koru jamaa xif ba ngon ñu indi la ndogu nga ndogu nga ñew worna nafilena jeexna do yek ben jaamu yalla do yek ben tiafka ibada ci sa jaamu yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala pour mu wax ñu ne ibada yep buñu yalla sante résultat bi moy lan ñu jëlé ci ragal yalla muné ya ayyuhan nas i'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun budé ajmak ragal yalla nga ci wara jëlé waye xolal tay jaamu yalla yi bu yalla indil dekk bi rek nit ñi amna luñ ci def ben aada ci suba damay déglu radio bi jigen ñi nga xamne dañ leen di forcer ndogu jox seeni ñëkke seeni goro ndogu fa fal force bo joxewul de fal ay or jazinere nangam nangam mana ñun ci dekk bi daño lank yalla jaamu yalla bu ñu sante rek fokk ñu duggal ci bid'a ak ada bo deme ci ngenté non la sa yi hande e inde hay goto innata haga sa sawana mabbe e dum do ko teddungal modon to teddungal allah woni ada rek ada ko dum do min tawno mabbe be ina wada ko tawano nela do ina wada ko non ko dum foti gollede wala ko foti mabbe be gollannoko ko nela do gollannoko gollete wala ko mabbe be gollannoko gollete hol ko foti gollede hol mo allah neli mabbe be wala nela do Allah wi ko alquran muhammadur rasulullah suñu problème moy mbollem jaamu yalla buñu yalla sante fokk ñu def ci aada bo ñew ci sey ay aada da ci dugg nga ñew ci ngent aada day dugg mbollem julli dañ ci duggal ay aada nga ñew ci koor dañuy duggal aada nga ñew tebeski dañuy duggal aada lu nekk rek fokk aada te li gëna dangereux moy aada yi day dem ba folli diina ji da di franco lay tok ken du ko meune dindi mbok julit yi yenenbi alayhi salatu wassalam waxna ci hadith bo xamne sahih mun iza kana yawmu sawm ahadikum bu ken ci yen xeye wor fala yarfas wala yajhal fa in shabahu ahad aw satama falyaqul inni sa'im ken ci yen bu xeye wor ngalla way bu mu tiaxan bu mu def jeufi ciedo bul nek tiaxan bul tiaxan sa koor bul def jeufi ku reer bul def jeufi ciedo meme su kenn ñewé bëgg la duggal ci loolu yow taxawal nga garder sa koor ne ko inni saim iza kabaha as-sawmul maasi nalal abdu manzilata ar-raqi fil ubudiyya nit bu fexé ba koram mu teye ci moy yalla mu genn ci banexu bakkanam day am ci yalla daraja bu maga mag lutax ndax day xam mom liko taxawor lan la koru diine la waye nekul koru aada ikhwatal iman wal haqiqatu anna an-nas inqasamu fi siyami ila iddati aqsam nit ñi seen koor ñetti xaj lañ فمن من يكون صيامه الامساك عن الاكل والشرب فقط امنا بن كورل غو خامنا سي بير ني وور نيوم فان لاญ بوك موي ني باي ليك باي نان ليك ما نانوما ньо ني فاو لاญ بوك ньо ньо بروميير كاتيجوري يين داغين وور واو لوتاخ ليك ني نانو ني ньо ني نيغي نونو تاخاو امنا نينن ньо خامني دانيو وور وايي مرتكب للفواحش مطلق بصره لما حرم الله من النظر الى النساء غير المحرمات محارم دانيو وور ده ني واي سين بدي دنجكو بويال بد يا ngay xol lepp lu aram nakale ni di woré dem geej di jaxassok ay xalé yi jigen wala ay xalé yi goor ba ngon jot nakale ni di woré tok di setan ay film porno ba ngon jot amna ño xam dañuy wor de dañuy teyu ci bir neegi di setan film porno te dañu wor ba ngon jot wala ñuy setan film bo xamne bala muy jeex porno nek ci ñu tok di setan ngeen ni da ngeen wor ñoñu moy deuxième corel bi troisième corel neena ñom dañu wor ay lu seen bir dañu boyal seen ni nop da ngay gis sax fi ci dekk bi ku wor duggal écouteur yi ci nop yi ma ngay deglu musique di yengal bop bi waaw wor di deglu musique motax mune nit ñi daño xaju ci koor ay groupe bi groupe wa ba'dhum atlaqa famu amna ci ño xamne seen gemmi ñi lañ boyal daño wor de lekkuñu nanuñu deglu wuñu musique setanuñu film jaxaso wuñu ak jigen waye sen gemmi ñi rek lañu ubbi rek nek ci deru nit ñi di lek rek ñom diw barki dembu tay bamako rek di lek rek te nenañ daño wor nek ci nit ñi guddi ak ba ca luy deug ñu wax luddul deug ñu wax te nenañ ñom daño wor wa sadaqa as-sadiqul masduq sallallahu alayhi wasallam hina qal rubba sa'imin hazzuhu min siyami al-ju' wal atash ki yalla yoni won ci ñun mo wax deug neena bari na ko wor xam nge lan la jele ci koor gi nit ñi ne ah yenen te bi ne xif ak mar allahu akbar xol len xif ak mar ni metté nga wor ba ngon oli nga am diaba yalla fay la waye amo lo ci jele luddul xif ak mar lutax parce que woro koor gi la yalla sante woro koor go xamne sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam mo la jangal naka lañuy woré ikhwani fillah fa inna haula allazina farratu siyamahum yu'tabaruna muhrumin fi shahr fi shahr as-sawm ñi nga xamne dañu worté ni lañ mel ñi de bu yebo ñu xamne japp nañ leen ño xamne dañ leena xagn tiyaba dañu perte ci wéru koor yenenti bi alayhi salatu wassalam neena atadruna manil muflis ndax xam ngeen ko pert atadruna ndax xam ngeen manil muflis xam ngeen ko pert qalu sahabay ne ko al muflisu fina man la dirham wala mata yenenti ñun xam nañ ko pert kay ñu ne ko pert moy kan sahabay ne moy ko amul alal ko amul dara ci ay matériel koku dafa perte yonent bi ne len dedet fa qala innal muflis min ummati ñi perte deug deug ci sama xet wi kon ñoo ay julit lañ lan moy wone ñom ay julit lañ yalla mu ne yonent bi ne min ummati ci sama xet wi lañ bok kon ci ay julit lañ waye dañoo dem yowmal qiyam perte waye bañuy dem yowmal qiyam di perte mbok yi deglu len ñi lan lañu yobale ba perte ndax li ku ko yobale war nga perte Allahu akbar al muflisu min ummati man yaati yowmal qiyam bi sala wa siyam wa zakat lan lañu yobale ay julli yudul jeex koor go xamne ken xamul nu mu toll zakat nak liñ ci joxe ken xamul nu mu toll ñi def nañ lu bax wala defu ñu lu bax ñi def nañ lu bax wala defu ñu lu bax tontu bi moy def nañ lu bax julli nañ ba nit ñi di julli wor nañ ba nit ñi woré joxé nañu azaka bañu amé alal waye lan moy sen problème lan motax ñu ñew perte mune wayati qad satama haza wa qasafa haza wa akala mala haza wa safaka dama haza dañu yexi rek ñooñu ak seeni julli ak seeni koor ak seeni azaka dañoo yegg ci taxaw yowmal qiyam cëpp rek ñu fekk nit ñi taxaw ñañ doon saga taxaw di leen xaar ñañu doon sacc seen alal taxaw di leen xaar ñañ doon lekk seen alal yi taxaw di leen xaar ñañu tuuroon seen deret taxaw di leen xaar ñañu dooroon taxaw leen di leen xaar croisé rebra di leen xaar bañ yegsé rek yalla ne leen xam ngeen ñi ñi ne waaw aji ne yow yaa lekkoon sama alal keneen ki ne ko yaa ma saaga woon keneen ki ne ko yaa tuuroon sama deret keneen ki ne ko yaa yàqoon sama der kee ne ko yaa ma jowoon yàlla ne leen acca fay leen ndax alaaxira nit dafa yóbbaale alal déedéet ñu ne ñun yàlla indaalewuñ dara de yàlla mu ne kon nag seen julli ya ngeen defoon ak seen koor yeeg seen azaka moom la ñuy fay ñii gis ngeen ñu daal di jël julli yañ defoon ñoom ñëpp ak koor yaag azaka ya jox ko gaa ya ñu tooñoon ñuy fay di fay par kenn kenn ba ñoom ñu jeexal tàkk te am na ñu des ñu ñu fayagut yàlla ne fay leen ñii ñu ne ñun jeexal nañ seen tiyaaba jeex na ñu ne waaw yalla ne malaaka yi jël leen bakkar yi ngeen sol leen ko jël leen bakkar yi ñu toñoon ngeen seuf ko ñi ñu jël bakkar yi seuf leen ko xol ak seen julli ak seen koor yi yépp jeex motax yonentibi ne ñi ñoo perte xolal tiyaba yi ñu am yeb ñu dem ci yalla ñu fay ko ay nit kon nak koor ndeke dafa jara sam yalla len yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla len yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله لا معنى لظاهر الصيام إن لم تتعد بالنفوس من صام في نهار رمضان ولم يصم لسانه من الغيبة للآخرين وهتك أعراضهم ولم تصم يده من الإزاء الآخرين والنيل منهم ولم يصم قلبه من الأحقاد والغل على إخوانه المسلمين فإن صيامه ناقص وفيه تفريط كبير لحدود الله تبارك وتعالى إخواني في الله وارول دي وارول كي ماي بغا واخ وارول لوتخ نخ كورام تي كاو كسلا يم koor gi defarul bakkanam koor gi defarul jikko ji ndax lamign bi worul ma ngay jew nit ñe ma ngay xotti seen yapp ay loxom worul ma ngay jël alali jambri ak bok ci di len lor di len togn xolam worul lutax ndax ma ngay xalat luy lor julit ñak lay yaq dekk bi ndax xolam mbono fa nek ak soxor ak sis wa joju koram wirut ndax koor gi deppowul ak na yalla tabaaraku wa ta'ala beug ku xol tay sunu bir chambar ñu bu baakha baax xol yalla nim ñu bëgge ak nim ñu bëgge jaamu yalla yi mu neñu julli juroom day dindi bakkar digante julli suba ak julli tisbar bakar yep bo fi def tisbar bu ñewé dindiko digënté takusan ak tisbar bakar bo fi def takusan bu ñewé dindiko non ngay topé julli ba julli jeex waye kañ su fekkenté né julli nga julli gañ la sant ramadan ba ramadan day dindi ay bakar waye kañ so woré nañ la sant mbokk yi waye hadith bi ñu upp ci ñun dañ koy jang moy as-salawatul khams wal jumaa ila al-jumaa wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima baynahunna way am lu dess ci hadith bi lu ñuy bayyi moy lan izatuni batil kaba'ir bo degge koor day dindi bakar moy day fek nga bayyi bakar yu ngande yi fek yaangi wor di def bakar yoy koor munul lo dara fek yaangi julli di xoti hormay l'islam dug ci bakkar yu ngandi julli muna lo dara da ngay julli ba sonu julli gi do ci jele deureum dara dula jeriñ lutax parce que moy tandiko bakkar yi ki julli di jeriñ moy ki nga xamne day moy tandiko Omar ibn al-Khattab jangale na naka lañuy moy tandiko ay bakkar neena kan ci yeen mo musa dug ci all gaay yëkëti seen loxo mune all bi am ay xaxam ak ay dekk gaay ne waw mune nan ngeen def ba xaxami takul seen yere jamul seen dal dugul seen tank gaay ne ko dañ doon moy tandiko laxasu ba deugër di xol fuñuy tek sun tank tey sunu yere ci kaw mune su ngeen moy tandiko nonu du ngeen am bakkar ñun ñepp buñu moy tandiko nonu duñ am bakkar fal yahzaril insanu nafsa wal yujaddid tawba لربه وليبتعد عن المكارم الأخ وليبتعد عن المنكرات الأخلاق والأقوال والأعمال مك جوليدي كان كنيك سيون نغور غور لو سي بوبام نجيما بيسالا توب ديغنتيم اك بروامم واي نا سوري جيكو يو نياو يي سي وير وي مو خام يوي دنج كوي واخ mo xam dañ koy jëf ñaar rek la jiko yi bon ñaar kessa la ay wax la ak ay jëf soko moy tandikulo yalla man na la dimbali su wer wi jexé nga continue ci lu bax musibe fulbe tagal yettude Allah e julde ne la domen Muhammad sallallahu alayhi wa ali wa sallam khutba men hande wonno madar ramadan madrasatul akhlaq kor ka ko ecole pewno wo jikko dine ariko jikku dom bi adama yo feew yo moddu dine ariko feewnude neddo dum tagi kala dewal Allah Allah yamiri en yen wat en tawat dewal Allah ngal don sen badi moccere Allah dañat hen ko feewnata jikkoji men dañaten hen so tawi ko korka Allah hali alquran la'allakum tattaqun bele odon kula Allah hulde Allah woni danya jikko pewdo jikko ma feewa so tawi ko julde ko non so tawi ko hajj ko non kala ko wayi wonde e dewe Allah de Allah yamiri en tawat sen golli en danyat hen kulol Allah dum tagi nelado de won namda ad-din o wi ad-din husnul khuluq dine woni jikko feewa so tawi ada jogi dine kono jikkuma feewani yewto odon dine ada juula ada nyoha ada hora ada nyoha ada juula ada wada gedde ko ganduda Allah yamirani yewtu dewalma Allah mbela ada wadi no Allah yamiririni kep ci ñun ku julli te sa julli gogu terewula def lu bon contrôler watal julli di xolal ko bu baakha baax chambarat yewtu njulu ngum mbela julli yewtu korka ka mbela hori Jabir ibn Abdullah owi iza sumta so tawi ahori fal yasum sam'ak noppi ma yo kor gite ma yo kor demgal ma yo hor woppu penale woppu ko harmi woppu lorde woppu tonde koddido ma owi sa hori e nyalawma ma horani fotani nandude neddo so fini o hori e nyalawma mo ganda o fini hen o horani e don nyalawmaaji didi potani nandude ndeke jewto den hore men islam yamiri en koren jewen no korirten mbele ko non nelado sallallahu alaihi wa alihi wasallam horduno jewen nelado ko maaki o wi man lam yada qawla zur wal amala bi falaysa lillahi haja fi an yada ta'amuhu wa sarabu nelado wi kala mo ganduda ka kordo kono a woppani gede e ganduda ko gede de Allah hadi gede de ne ganduda nelado hadi ada woni hen jamma e nyalawma nelado wi korka maka ala ko nafan ma so wona domka e hege a hori hakikide malaika arayma tagga korka ka weddutoma wedditoma dum wima ala ko ndanyda hen sawna domka e hege dum juldo fof na foti dum reenade dum juldo fof na foti dum dogde yewen koy men no feewi koren no Allah yamiriri njulden no Allah yamiri ganden jango ala ko nafata en ton la kara yeso Allah sawna ko yamiri en ko gonen hen ko hadi en goppen ala jango ko nafata net so ummiti mo darima yeso Allah so wana ko rewanno do Allah ko Allah yamiri mo woni hen ala baba gondo ton nafowoma ala cierno ala mawdo kalay men nando hande ko woni e de ngodo wuro ko e be serembe be mawbe nodditobe sa yiwi kore be bi ala hoto hor an kay tottir kum tari tan wo xole tay dekk bi ñu bari woruñ so la ne lutax woru lan ñu nañu joxe ndogu te man lima jaxal ki joxe ndogu day yor ben pot bënd ko taxaw naan waaw gaay joxe len yow gaay joxe wo nit ñe joxe yow gaay joxe wo ki joxe kay deug deug mo wara genn ci posam togg jox nit ñi waaw yow nga taxaw ci mbedd bi waaw sa way gaay lu ngeen mën ci ndogu bi ñew len fi yow gaay joxe wo ku nekk joxe juroom mi deureum ak fukki deureum ak ñaar fuk nga dem togg ba paré ba paré ba paré lolu kan moko santane ban yonent ana aya bu len wor joxe len ndogu ci alquran aya bi anamu dafa am ay nit yo xamne dañu ne ñi dañuy joxe ndogu ay nit la yu islam cité bokku na ci ku febar ku dul wër ko xamne ki xamna ñu du wër febar bi ñu ne ki mënul wor na joxe ndogu ponkal yi ba gis fi nak ñom dañu febar tontu len ponkal yi ngeen gis seen koñ yi ñu tek ay fourno kitchen dañu febar dara dalu len ludul yalla nar lena lak euleug yowmal qiyamati kenen kuñ ne do wor da ngay joxe ndagu moy jigen ju eumb ñu xamne ki bu woré lir bi day laru ñu nako bul wor kenen kuñ ne bul wor ki nampal ñu xamne bu woré xala bi laru ndax wéni du am saw ñu nako bul wor wala kenen kuñ ne bul wor moy ki tukki dafa am ay choono yu metti jafé ñu nako bul wor ba nga yegg so yeggé bu koor gi jéxé nga fay mana sharia dafa am ay nit yu mo wax né ñi duñu wor waye ponkal yi ne leung nga xamné sa way bu ngon joté ñu dirik mbana mburok mbana café dara dalu len bol yo tek ñu nako tuy ñi kan mo len wax né bu len wor joxé len ndogu nañu xolaat suñu bop nañu xolaat ñun ñoy ñan nañu xolaat santane yalla chambarat diine bi liñu yonent bi sante ñu xamne wallahi chaaxaan yi ñi def ëlëk ñun ñëpp dañ ko bayyi dem ci yalla barki demb tafsir bi jang nañ aya bi fi ci jaka ji yalla mu ne walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawalnakum wara zuhurikum te yeena ngi ni ñoo ngeen ci yalla cundum furada kenn par kenn waaw lepp luma len mayon ci aduna bayyi ngeen ko fa ñew ci ay loxey kesse ba ngeen di judd ni ngeen juddo won non ngeen ñewé fi tay ci man yalla neena lima yem xam nga moy lan moy ana ñi ngeen yaakaaron ne yowmal qiyam ñoy tak ay avocat taxaw sama kanam di wax ana ñoñu ana ñu senegal bokku na ci liko yaq moy nit ñi japp ne buma deewé amna kuy taxaw ci kanamu yalla quoi dima pelédel nan yalla ki moy diw aw ana wa keur diw ñu ne ñoo ngi ni ñu ne dugal demal tok gaaya nga ne waji da accident deux cheveux moko mbeuk xam ngeen deux cheveux mu xam ñu yobbu ko hôpital mu xam 24 heures mu xam mu ximuliko gis hôpital bi wex tal docteur yi ñepp sol blouse wex mu defa ne yowmal qiyam la nek mu ne ana wa keur diw docteur yi ne ko fi principal la yalla nañu yalla won deug su fekke wa keur diw rek nga yakar jamul yalla al-akhirah amul wa keur diw al-akhirah ben keur rek la am ben keur rek la al-akhirah am moy keuru muhammad moy ñeuka deki sol yere ñoo feug buntu aljana ridwan ne ko kan la mu ne ko muhammad mu ne ko yow lañ mo waxon bala moy ubil kenn na la ubil mune ana sama wa xet ana sama wa keur koku rek mo fa am keur mune ana sama wa keur allahu akbar kon ku doflu ba baña bokku ci baña dugg ci keur gogou ku wax ne man bokuma ci keur gogou ba euleuk wallahi keur go bok di nga recc euleuk budul keur muhammad sallallahu allahumma arinal haqq haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ittinaba allahumma ya musabbitul qulub ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت عباد الله قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله